乱吗乱吗哦哦乱吗乱吗风来没送的来乱吗乱吗乱吗乱吗乱吗Batatana ba mama mpebana Denge tozali korela yo Liyo lo sale la nwambo morima Korela na biso esiliteme Franco, oboy na kuta yo, oboy koze na sabedinga ina ninga kikoyane. salisa nzoto na etike na maboko na kozela visa komona la mbalaka ya suka franco oboyi na nkuta yo oboyi kozela samedi ngai nalingaki koya sheri okanti motema otikelinga liloba te na emongo